Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberlerin kimisine üstün kılındığına göre, peygamberlere iman edenlerle inkar edenler olup, bunlar birbirlerine tarih boyunca birbirleriyle kıtal edip savaştıklarına göre, Allah da dilediğini yapan olduğuna göre, bütün bu ayet-i kerimede zikredilen ve daha önceki derslerimizde sözünü ettiğimiz konular ve gerekçeler sebebiyle Cenab-ı Allah iman edenlere şu müstesna hitabı yapıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Enfiku mimma razaknakum. Size ihsan etmiş olduğumuz rızıktan bir kısmını, birazını, hepsini istemiyor Cenab-ı Allah. Bir kısmını infak ediniz. Benim yolumda, benim dinim için, benim istediğim alanlarda, beni razı edecek hususlarda ve benim rızamı isteyerek ve sadece benim için halis ve samimi niyetle infak ediniz. Bu infakı şu gün gelmeden önce yapınız. Nedir bugün? Min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'a. Allahu Ekber. Kendisinde alışverişin, dostluğun, iltimasın, şefaatin yani, ki iltimas şefaat çeşitlerinden birisidir. En ufak bir iltimasın olmayacağı o gün gelmeden önce, o gün gelmeden önce size vermiş olduğumuz rızıktan o rızkın bir kısmını infak ediniz. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kafirler ise zalimlerin ta kendileridir. Ahiret akidesinin Müslüman inancında, İslam inancında çok müstesna ve vazgeçilmez bir yeri vardır. Gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o müstesna nesili terbiye ederken, gerek Kur'an-ı Kerim o müstesna neslin kıyamete kadar örnek teşkil edilecek edecek şekilde terbiye edilmesini sağlamak üzere peyderpey inerken, kısım kısım inerken, ahiret akidesini kalplere yerleştirmeye ve bu akidenin kalplerde sağlam bir yer edinmesine, bu terbiyeden geçen bir müminin dünyada yaptığı her bir şeyi ahiret ile irtibatlandırarak, ahireti göz önünde bulundurarak, yaptığı o işin yapmadan önce daha, o işi yapmadan önce ahirette karşısına nasıl çıkacağını hesaba katarak yapmasını sağlamaya önem vermiştir. Ahiret akidesini kaldırın, İslam diye bir şey kalmaz. Niye kalmaz? Çünkü Allah'a imanın manası ahirete iman ile ortaya çıkar. Dünya hayatında Allah'ın şeriatına göre yaşamanın değeri ahirete iman ile müşahhaslaşır. Ve aynı zamanda ahirete iman, müminin imanı doğrultusunda yaşaması için vazgeçilemez ve müstesna bir motivasyondur. motive edici bir güçtür. Ahirete iman etmeyen bir kimse niye infak etsin? İnfak ile birlikte öyle bir gün gelmeden önce demesi çok müstesnadır. Çok anlamlıdır. Ta surenin başında da ne diyordu Cenab-ı Allah? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Orada da infak müminlerin özelliği olarak zikrediliyor ama gayba iman eden müminler. Belki şey olabilir, hilalle ilgili olabilir, buna bir bakayım. Selamun aleyküm. Rica ederim, yok bir şey yok. Mübarek etsin. Tamam, fiyemme Allah, güle güle. Abi, Mekke'den arkadaşımız var, aramış. Yarın Ramazan'dır. Hepinizin Ramazan'ı şimdiden mübarek olsun. Diğer Müslümanlara da söyleyebilirsiniz sırası gelince. Bakınız, ahirete iman etmeyen bir insan, hani Türkçe'de diyoruz ya, mal canın yongasıdır. Niçin versin? Niçin yardım etsin? Niçin infak etsin? Niçin onunla alışveriş yapıp sermayesini artırma imkanı varken malından bir kısmını çekip infak etsin? Ahirete iman olmazsa bu davranışın kıymeti olmaz. Ahirete iman etmesek biz niye namaz kılalım? Niye kılacağız? Karşılığını görmeyeceğiz ki. Yani namaz kılmak gibi bir ibadetin karşılığı faraza, rızkımızın bir parça maddi olarak genişlemesi olur mu? Olur belki. Ama Cenab-ı Allah bunu yeterli kılmamış ki. Çok daha büyük bir mükafat vaat ediyor. Her bir amel için kendi rızasına muvafık olan, kendisinin istediği ve razı olduğu her bir amel için apayrı bir mükafat ve ecir veriyor. Cenab-ı Allah dileseydi bu kadar ecri dünyada da verirdi. Ama peki o zaman ne zaman amel edecektik, ne zaman mükafat görecektik? Ve ne kadar görecektik? Yok. Cenab-ı Allah bu dünyayı mükafat yurdu kılmadı. Bu dünyayı imtihan yurdu kıldı. Ve geçicidir, bakın Allah'ın rahmetine bakın. İmtihan yurdu dünya geçici ve kısacıktır. Mükafat yurdu olan ahiret sonsuz ve bakidir. Dünya bu manada çok müstesna bir fırsat ve imkandır. Bu şuna benzer. Bir öğrenci, bir öğretmen öğrencisine diyor ki, oğlum bir sene değil, 10 dakika çalış, bu 10 dakikada şu soruları cevaplandır, aha sorular bunlar, cevaplar da bunlar. Ve ben sana hayatta tasavvur olunabilen en müstesna diplomaları, bu diplomalarla birlikte en büyük çalışma rızık kapılarını, şeref ve imkanları da vereceğim demesine benzer. Bu bir örnektir. Kıyas edilmez tabii. Günde, bugün de neler olmayacak? Dünyada olanların hiçbirisi olmayacak. İnfak da dünyadadır. Alışveriş de dünyadadır. Dostluk da dünyadadır. İltimas da dünyadadır. Fakat bunların hiçbirisinin olmayacağı bir gün gelmeden önce, o kıyamet günü gelmeden önce Allah yolunda size vermiş olduğumuz rızıktan infak edin. Cenab-ı Allah ne kadar merhametlidir ki. Mal onun, veren o. Bu malı sevdiren o. Ona mükafat veren o. Bize verdiğinin bir kısmını bizden istiyor. Ve buna karşılık bize uçsuz bucaksız mükafatlar vaat ediyor. Yapmadığımız takdirde karşı karşıya kalabileceğimiz tehlikeleri anlatıyor. Allah dilediğini yapar dedik bir önceki ayet-i kerimede. Daha doğrusu Cenab-ı Allah dedi. İşte bu da odur. Onun devamıdır. Bugün de alışveriş niçin yapılır? Karşılıklı menfaat için yapılır. Hani diyoruz ya, alan da memnun, satan da memnun olduğu zaman alışveriş gerçek hedefine kavuşmuş olur. Alan da aldığından memnundur, ihtiyacı vardır, onunla ihtiyacını karşılayacaktır. Satan da o sattığı malla kâr etmiştir, bir başka ihtiyacını görecektir, o da gidip bir şey satın alacaktır. Karşılıklı menfaat değiş tokuşu var yani alışverişte. Öyle mi? Öyle. Peki dostlukta ne var? Dostlukta da aslında manevi olmakla birlikte karşılıklı menfaat var. İnsan birisini niçin sever? Onu sevmek ona bir rahat, bir huzur, bir sükun verdiği için. Onu sevmekle manevi bir zevk ve bir lezzet aldığı için sever. Ve buna bağlı olarak, karşılıklı olarak o onun öbürü öbürünün ihtiyacını gördüğü için sever. Peki insanlar niçin birbirlerine şefaat ederler? Birbirlerine acıdıkları için, birbirlerine merhamet ettikleri için, birbirlerini sevdikleri için, şefaat ettikleri kimselerin yükselmesini istedikleri için ve buna benzer sebepler dolayısıyla. Dünyada bunlara imkan vardır. Ahirette bunların hiçbirisine imkan olmayacaktır. Şefaat olmayacak o günde. Tabi biraz sonra ayet-el kürsi'de şefaatin yeri ve sınırları da gelecek. O ayrı bir konu. Burada bahsedilen şefaat ile orada bahsedilen şefaat birlikte düşünüldüğü zaman doğru anlaşılır. Daha doğrusu bütün boyutlarıyla anlaşılmış olur. Burada özellikle infakı, Allah'ın emirlerini reddederek gereklerini yerine getirmeyenler söz konusu edilmektedir. Onun için vel kafirune humuz zalimun diye bitiyor ayet-i kerime. Kafirlere gelince asıl zalimler onlardır. Zalimlerin ta kendileridir. Kafirler. Kafir niçin zalimdir? Şunu bir çalıştırayım size. Kafir niçin zalimdir? Çünkü kafir hakikatin inkarcısıdır. En büyük hakikat imandır. Kafir bu iman hakikatını ya toptan inkar eder veyahut da onun bir yanını, bir bölümünü, bir kısmını inkar eder. Fakat neticede kafir olur. Ve aynı şeydir. Kısmını inkar etmek ile imanın bir kısmını inkar etmek ile tümünü inkar etmek arasında hiçbir fark yoktur. Kafirler bundan dolayı hakka ve adalete uygun iş yapamazlar. İmanı istikamet üzere olmayan, imanı adalet üzere olmayan, imanı doğru olmayan, imanı dengeli olmayan, imanı sırat-ı müstakim üzere olmayan bir kimsenin diğer davranış ve hareketlerinde adil olması da mümkün değildir. Onun için zulüm imanda başlar ve hayatın diğer merhalelerinde devam eder. Tıpkı adaletin iman ile başlayıp, doğru iman ile başlayıp hayatın diğer alanlarında devam etmesi gibi. Dolayısıyla bizlerin bütün insanlığa mesajımızın bu ayet-i kerimeler çerçevesinde muhtevası kısaca şudur. Dilediği her şeyi yapmaya kadir, dilediği hükmü koyan ve bu hükümleriyle beşeriyetin, insanlığın menfaatini öngören Allah'ın emir ve hükümlerine, şeriatine teslimiyet esastır. Kurtuluş böyle bir teslimiyet ile mümkündür. Bu ayet-i kerime üzerinde de söylenecek çok daha fazla şeyler olabilir. Ama bu dersimizde ayet-el kürsi'yi de bitirmeyi düşündüğümüz için bu kadarla burada yetinelim. Ayet-el Kürsi'nin faziletiyle ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri pek çoktur. Bu ayetin üstünlüğü ve fazileti nereden gelir? Söz konusu ettiği konudan gelir. İhlas suresi niçin Kur'an'ın üçte birine denk kabul edilmiştir? Söz konusu ettiği tevhid olduğundan dolayıdır. Kur'an-ı Kerim'in tevhid üzerinde ısrarla ve etraflı bir şekilde durmasından dolayıdır. O halde Ayet-el Kürsi'nin de Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ayet olması Cenab-ı Allah'ı en özlü şekilde ve bütün azametiyle onun şanına layık bir şekilde tanıtmasından ötürüdür. Bu ayet-i kerimenin tefsiriyle alakalı olarak İslam alimlerinin birçoğu müstakil eserler yazmışlardır. Ayet-el Kürsi'nin tefsiri ne konu alan ve sadece bu çerçevede irili ufaklı İslam kütüphanesinde yüzlerce eser vardır. Bu surenin ihtiva ettiği, bu ayetin daha doğrusu ihtiva ettiği engin manalar, uçsuz bucaksız manalar oluşunun bir neticesidir. Ayetin faziletiyle alakalı olarak dediğim gibi söylenebilecek pek çok şey vardır. Arzu edenler eğer bu konuyla ilgili yazılmış özel eserlere de bakabilirler. Mesela İbn Kesir tefsirinin ayetinde, bu ayetin tefsirinde ilgili en azından hadislere de bakıp bu ayetin faziletine dair bir takım hadisleri görebilirler. Dediğim gibi vaktimizin azlığı dolayısıyla bunların üzerinde biz ayrıca durmayacağız. Ama Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayetinin bu olduğunu bilmeniz yeterlidir. Bu konuda şimdilik yani. Bunu belirttikten sonra ayet-i kerimeyi tanımaya çalışalım. Ayet-i kerime ihtiva ettiği cümleleri itibariyle de eşsizdir. Bir ayette 10 tane ayrı cümle var bu ayette. Sayarsanız da 10 tane durak vardır. Kur'an-ı Kerim'i açıp sayarsanız bu ayette 10 tane durak. Her bir cümle üzerinde bir durak konulmuştur. Çünkü manaya göre konulmuş o duraklar. Buna benzer 10 tane cümleden mürekkep Kur'an-ı Kerim'de bir ayet daha vardır. O da Şura suresindedir. Allah hayırlı ömürler verirse, nasip ederse, müyesser kılarsa ona da geleceğiz inşallah. Şimdi bu 10 cümlenin her birisini dilimizin dönebildiği kadarıyla, Allahü Teala'nın müyesser kılacağı kadarıyla üzerinde kısaca durmaya çalışalım. Dediğim gibi kısaca duracağız. Çünkü vaktimiz de sınırlı, bilgimiz de sınırlı, imkanlarımız sınırlı. Bu konuda yazılmış müstakil eserler de olduğunu ayrıca belirttik. Allahu la ilahe illa hu. Bu sanki şöyle bir sorunun cevabı gibidir. Ya bir bu kainatın sahibi, maliki, yaratıcısı, müdebbiri, bu kainattaki bütün mahlukatın işlerinin görüp gözeticisi, onları yola koyan, işlerini yürüten, terbiye eden, ihtiyaçlarını karşılayan, onlara imkanlarını veren, varlıklarını sürdürmelerini sağlayan, onlara nizam ve intizamlarını veren, gördüğümüz görmediğimiz özelliklerini onlara kazandıran kimdir? Böyle birisi var mıdır? Yoksa bunlar kendiliğinden mi gelmiştir? Yani gördüğünüz gibi ayet beşeriyet tarihinde son derece hayati ve vazgeçilmez bir sorudur. her insanın mutlaka, düşünen her insanın mutlaka sormakla karşı karşıya kalacağı bir sorunun cevabını teşkil etmektedir. Çünkü insan ister istemez, eğer önceden cevabını bilmiyorsa, öğrenmemişse, vaktiyle etrafını saran küçük büyük her şeyiyle bu kainatın nasıl oldu da bu hale geldiğini merak eder ve sorar. Onun için şirk ve cahiliye insanların bu noktaya gelmemeleri için insanı özellikle milyonlarca meşgaleyle meşgul ederler. Ta ki insan bu kainatın değirmen suyu ifadesiyle, bu değirmenin suyu nereden dönüyor şeklindeki esas soruya gelmesin. Çünkü gelirse küfrün ve cahiliyenin ipliği pazara çıkar. İnsanların bu soruya, bu konuya, bu sadede gelmemeleri için bütün medya araçları, bütün iletişim araçları, bütün sistemler, bütün müsabakalar, bütün yarışmalar ve her şey, eğitim sistemi, sosyal hayat, ekonomik hayat hep gerisinde bu maksatla kurgulanmıştır. Herkes bu maksadın farkında mıdır? Bu işte rol alan herkes bu işin farkında mıdır? Hayır. Olmasına da gerek yok. Birilerinin bunun farkında olması ve bu sistemi böylece sürdürmek için çalışmaları, başkalarını da piyon olarak kullanmaları yeterlidir. İşte bu hayati soruya ayet-i kerime cevap vererek başlıyor. Kainatın yaratıcısı, var edicisi, varlığını sürdürmesini sağlayan Allah'tır. La ilahe illa hu. Ondan başka da hiçbir ilah yoktur. Yani buna göre biz ne yaptık, biraz Arapça gramerine göre konuşacak olursak, hasfedilmiş bir müptedanın bir haberini vermiş olduk. Bu kainat nereden geldi? Kim getirdi? Allah diyoruz. Peki bu Allah'ın ne özelliği var? Özelliği nedir? Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. İlah sevilen, sevgiyle kendisine bağlanılan, emrine uyulan, emrine itaat edilen, severek ona bağlanılan demektir. Kendisine boyun eğilen, itaat edilen, ibadet edilen, emirleri yerine getirilen demektir. O halde hakikatte Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İlahlık vazifesine soyunan veya o makama çıkartılan nice ve nice varlıklar tarihte ve günümüzde ve gelecekte bulunsa bile hakikatte Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onlar hakikatle örtüşen iddialar değildir. Allah'ın dışında hiçbir ilahın uluhiyeti hakikat olamaz, gerçek olamaz. Gerçekle örtüşemez. Hakikatin ifadesi değildir. Çünkü bir ilahta bulunması gereken Allah'ın hususiyetleri onda yoktur. İlahın hususiyetleri, özellikleri sadece ve sadece Allah'ta var. Bir ilahta olması gereken özelliklerin bir kısmı nelerdir? Bir kısmını söyleyelim. Bir önceki ayet-i kerime, daha doğrusu iki önceki ayet-i kerime bunu söyledi. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Allah dilediğini, irade ettiğini yapandır. Biz dedik ki, insan mahlukatın, yaratılmışların en güçlüsüdür. En güçlüsü olmakla birlikte hiçbir akıllı kalkıp da ben her istediğimi yapabiliyorum diyemez. Ben istiyorum ve oluyor diyemez. Bu sadece Allah'tır. İza erade emran en yekule lehu kun feyekun. Bir emir, bir işin olmasını dilediği zaman ona ol der, o da derhal oluverir. Tarih boyunca ve günümüzde ismen ilah adı verilerek olsun, verilmeyerek olsun, İlah konumuna yükseltilmiş ne kadar varlık varsa veya görülmüş, ilah konumunda görülmüş ne kadar varlık varsa, kainatta bir şey dilediği zaman ol derse olabilen bir varlık söylensin bakalım. Kim söyleyebilir? Kim böyle bir varlıktır diyebilir, vardır diyebilir ve bunu gösterebilir? Olamayacağına göre kainatı var eden kimdir sorusunun cevabı Allah'tır. Ayette de belirtildiği gibi ve bu Allah'ın en baş özelliği, ondan başka hiçbir ilah yoktur, olmamasıdır. El Hayyul Kayyum, ikinci cümlemiz bu. Haydır, kayyumdur. Hay, kendisi hayat sahibidir. Bir süreliğine ve sınırlı bir şekilde bir takım varlıklara hayatı ve canı veren de odur. Kendisi de en kamil manasıyla ve onun kendine has bir ismi ve sıfatı olarak hayat sahibidir. Haydır, diridir. Onun dışındaki bütün, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duasında belirtildiği gibi, el cinnu vel insu yemutun ve ente hayyun la temut diyor Aleyhisselatü Vesselam. Cinler ve insanlar ölürler. Sen ise ölmemek üzere hay olansın, hayat sahibi olansın. Onun için ölüm mevzu bahis değil. Hayat sahibi olabilir bir varlık ama aciz olabilir. Hayatı kendi sınırını aşmayabilir. Allah'ın hayatı öyle bir hayat değildir. O kayyumdur. Ne demek kayyum? Ayakta tutan, dosdoğru yolunda tutan, istikamet üzere tutan, bulunduran demek. Kainattaki bütün varlıkları kendi varoluş gayelerine uygun olarak yaratan ve bu varoluş gayelerine göre onları ayakta tutandır. Küçüğünden büyüğüne kadar bildiğimiz bilmediğimiz canlısıyla cansızıyla, yer altında ve yer üstünde, yerde ve göktekiyle, gördüğümüz görmediğimiz bilmediğimiz ve bilmediğimiz bütün mahlukatı o sahip olduğu hayat ile ayakta tutan, var eden, varlıklarını, gayeleri tahakkuk edinceye kadar sürdüren, var olmalarını sağlayan odur. Gökleri ve yeri ayakta o tutuyor. Gökleri ve yeri ve içindekileri ayakta tutan odur. El Hayyul Kayyum bir manada Rabbul Alemin'in de açılımıdır. Alemlerin Rabbi, alemleri terbiye eden, alemleri yollarında yürümelerini sağlayan. Bizde de hayat var ama başkalarının ayakta durmalarını, şöyle dursun, kendi hayatımızın ayakta durmasını ne kadar sağlayabiliriz? Elimiz bir cam parçasına değer, çizilir kadar kanı durdurmak için telaşa düşeriz. Efendime söyleyeyim, bir takım gıdalar vücudumuzda aksi tesir yapar, şunu yaparız. Bir takım virüsler, bakteriler, mikroplar bizlerin hayatını, sağlığımızı olumsuz etkiler. Onları düzeltmenin yollarını ararız. İlaç alırız, yan etkisi olur, bilmem ne olur. Bizim hayatımız bu kadar. Şeyle eksik bir hayat. Yani ve en kamil manada varlıklar arasında en kamil manada hayat sahibi olan insandır. Diğer bütün canlılara göre hayatı en mükemmel, kemal derecesinde olan insandır. Sayabildiğimiz kadar eksikliklerini nerede sayacağız? Ve bu hayatı ona veren Allah'tır. Peki biz bu hayatımızla başkasının hayatını verebilir miyiz? Başkasına can verebilir miyiz? Verebilecek olsalardı vaktiyle komünist Rusya keferelerinin bu işi becermeleri lazımdı. Günümüzde de beceri ama insanoğlu çok çok ahmak. Kafirler çok serseridirler. Çok gerizekalıdırlar. Bir kopyalama yapıyorlar. İşte insan ilah oldu diyecek hale getiriyorlar. Zavallılar. Yaptığınız ne ki? Son tahlilde yine Allahü Teala'nın müsaade ettiği bir çerçevede bir iş yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ki? Kendiliğinizden siz ona ne koyuyorsunuz ki? Alıyorsunuz buradaki hücrenin aynısını bir başka yerde kopyalıyorsunuz başka. Ne yapabiliyorsunuz? Bunu öyle büyütecek ve bununla haşa Allah'a meydan okuyacak bir sebep olarak görmeyi gerektiren bir hadise yok ki ortalıkta. İşte bu akılsızlıktır. Bu Allah'ı tanımamaktır. Bu kendisini tanımamaktır önce. Haddini bilmemektir. Yani saygısızlıktır. En hafifinden söylüyorum. Zulümdür. Haydır ve kayyumdur. Üçüncü cümle. La te'ekhuduhu sinetun ve la nevm. Uyuma bakayım. Gücün yetiyorsa uykuya karşı diren bakayım. Direnirsin bir gün uyumazsın, iki gün uyumazsın. Belki beş gün uyumazsın ama belli bir süreden sonra uyumasan bile feleğini şaşırırsın. Hiçbir şeyini düzgün yapamazsın. Aklın çalışmaz. Kafan çalışmaz. Beynin faaliyet gösteremez. Duygularına hakim olamazsın. Reflekslerin sökmez, yürümez. Her şeyin durur. İstersen gözlerin açık dursun. Hiçbir kıymeti yoktur. Allah öyle bir hayat sahibi ve öyle bir kayyumdur ki onu ne sine, sine uyuklama demek, ne de uyku alır. O ne uyuklar, ne de uyur. Uyuklayan başkasını ayakta tutamaz ki. Uyuyan başkasının varlığını sürdüremez ki. Hayatı öyle kemal derecesinde bir hayat. Onun biricik ve tek ilah olması böyle olmasını gerektiriyor. Hay olmasını da gerektiriyor, kayyum olmasını da gerektiriyor. Uyumaması da gerekiyor, uyuklamaması da gerekiyor. Ve diğer özelliklerin de bulunması gerekiyor. Ondan sonra o ilah var. Varsa böyle birisi, ilah edinelim. O zaman Allah da itiraz edemez. Ya bende bulunan özelliklerin hepsi onda var. O halde onu da ilah edinebilirsiniz derdi. Ama haşa yok öyle bir şey. Yok öyle. Varlıktan ve imkandan başı dönenlere bir dizgin ve bir terbiye cümlesi geliyor. Sahip oldukları imkanlar dolayısıyla başları dönen bir takım zavallılar vardır. Bu bir zengin olabilir, bir Amerika olabilir, bir Rusya olabilir, bir İngiltere olabilir, bir İsrail olabilir. Ve bunları zayıf imanları dolayısıyla büyük ve güçlü varlıklı kabul eden zavallılar bulunabilir. Bu göreceğimiz cümle bütün bunlara ve benzerlerine bir derstir. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Sen de ve senin sahip oldukların da onun. Olamadıkların da onun. Bildiğin ve bilmediğin her şey onun. Göklerde ve yerde ne varsa. Cinniyle, insanıyla, meleğiyle, şeytanıyla, taşıyla, toprağıyla, suyuyla, madeniyle, zenginlik kaynaklarıyla, güçlüleriyle, güçsüzleriyle, bilinenleriyle, bilinmeyenleriyle, gizlisiyle, açığıyla, maddisiyle, manevisiyle, her şey onun. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun. Buna Cebrail, Mikail, İsrafil de dahildir. Mukarreb melekler de dahildir. Görmediğimiz o müstesna melekut alemi de dahildir. Hepsi dahil. Her şey olur. Her şey değil. İleride gelecek ayet-i kerimelerde. Sizin bu ilah diye edindikleriniz gökten yahut yerden bir şey yaratmışlar mıdır? Yarattıkları bir şey varsa gösterin diyor Cenab-ı Allah. Ve kıyamet gününde Cenab-ı Allah Maliki yevmiddin olarak seslenecek. Limenil mulkul yevm lillahil vahidil kahhar denilecek. O din gününün, kıyamet gününün, hesap ve ceza gününün maliki olan Allah, bugün mülk kimindir diye seslenecek. Bir ve tek ve kahhar, gücü her şeyi kahreden, dilediği her şeyi dilediği gibi yapan Allah'ındır diye cevap verilecek. O gün de böyle olacak, bugün de böyle. İnsanların görmemesi, fark etmemesi, çoğunun kafir ve münkir olması hakikati değiştirmez. Gökler ve yer, göklerde ve yerde her ne varsa hepsi onundur. Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'iznihî. Onun huzurunda onun izni olmaksızın kim şefaat edebilecektir? Kim şefaat edebilir? Ancak onun izin vermesiyle bir kimse cesaret edip de ağzını açıp da ya Rabbi şu günahkarın günahını affet, ya Rabbi şu mümin kulunun mertebesini yükselt, ya Rabbi kullarının bir an önce hesabını gör diye şefaat edecekler. Edecekleri vakit ve pek çok şefaat çeşitleri vardır. Ama bunların hiçbirisi, hiçbir kimse Allah izin vermeksizin şefaat edemeyecektir. Allah'ın şefaate izin vermesi de iki türlüdür. Daha doğrusu iki şartla olur izin vermesi. İki hususun bir arada olmasıyla izin ortaya çıkar. Hakkında şefaat edileceklere hakkılarında şefaat edilmesi için izin vermesi, şefaat edebilmek imkanına ve özelliklerine sahip olanlara, o haklarında şefaat edileceklere şefaat etmeleri için izin vermesi. Yani hem şefaat edilecek olan için izin verilecek, hem şefaat edecek olana izin verilecek. Bu ikisi bir arada bulunduğu zaman şefaat tahakkuk eder. Şefaat kelimesi çift manasına gelir. Tekin yanına bir kişi daha veya bir şey daha eklendiği zaman şef'i denilir. Vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetri den geliyor. Fecre andolsun, on geceye andolsun, teke andolsun, çifte andolsun. Çifte andolsun, teke andolsun. Şef'i orada çift demek. Şefaat edince adeta bir kimse o hususta Allah'ın yanında iltimas ediyor yani. İzin verecek, ondan sonra şefaat edilecek. Bakınız, uluhiyetin özelliği genelden özele doğru ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Önce ondan başka ilah olmadığı anlatıldı. Ondan sonra hay ve kayyum olduğu açıklamaları hatırınızda tutuyorsunuz inşallah. Bunları kelime kelime söylememiz yeterlidir. Onu uykunun ve uyuklamanın almadığı söylendi. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin ona ait olduğu söylendi. Dünyada böyle olduğu için ahirette bile sahip olunacak veya bir kimsenin, özellikle günahkarların elde edecekleri en büyük kar ne olacak? Şefaat. Bu şefaati de hiç kimse onu izin vermeden gerçekleştirmeyecektir. Dünyadaki hakimiyeti böyle olduğu gibi ahirette de hakimiyetine şefaat ile ne yapılmış oluyor? dikkat çekilmiş oluyor. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Onların önlerindekini de arkalarındakini de. Yani onlar yaratılmadan önce onların hallerini ve diğer bütün mahlukatın halleri de onların yaratılıştan sonraki, yaratılışlarından sonraki halleri de o bilir. Ama kendileri وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ Bu da bir diğer cümle. Ve onun dilediği miktarı müstesna, dilediği şey kadarı müstesna, onun ilminden hiçbir şey kuşatamazlar. Hiçbir şey kendileri ilim namına sahip olamazlar. Sahip olduğumuz her bir nimet Allah'tandır. İlim nimeti de hiç şüphesiz insanların sahip oldukları nimetlerin en büyüklerindendir. Ve Allahü Teala bunu dilediği kadarıyla dilediklerine öğretendir. Şimdi de Allah'ın hakimiyeti ve egemenliği dile getiriliyor. وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Sonsuz mülkü, sonsuz azameti dile getiriliyor. Onun kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Kaplamıştır. İçine almıştır. Kürsi ile ilgili efendim anlayışlar, itikatlar, yorumlar bir tarafa. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Diyor ki, göklerin ve yerin azameti, kürsinin azametine oranla koca bir sahrada bırakılmış bir yüzük halkası gibidir. Koca bir sahra, uçsuz bucaksız bir çöl düşünün. Değil büyük sahra, en büyük sahrayı, diyelim ki Konya Ovası'nı düşünün. Mesela. Hayman Ovası'nı düşünün. Bu ovada küçücük bir yüzük. İşte göklerin ve yerin kürsiye oranı, bu yüzüğün bu koca çöle sahraya oranı gibidir. Hele bu sahrayı gökler ve yer kadar düşünürseniz, akıldır. Kürsinin de arşa nisbeti böyledir diyor hadis-i şerif. Kürsi de arşa nisbetle koca bir sahrada bırakılmış bir yüzük halkası gibi. İşte Allah'ın kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. El-Hayyul Kayyum'un boyutu anlatılıyor buradaki şimdi göreceğimiz son cümlede. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا O gökleri ve yeri korumak, içindekiler de dahil tabii, ona ağır gelmez. Bir iş yaparsınız yorulursunuz, bir yük kaldırırsınız zorlanırsınız. Değil mi? Efendim, arabanıza, kamyonunuza, tırınıza bir yük yüklersiniz, geminize, uçağınıza bir yük yüklersiniz. Bir noktadan itibaren bu kadar yeter taşıyamam der. Koca gökler ve yer uçsuz bucaksız. Bugün göklerin bile sonu ile ilgili olarak bu kadar ilerlemiş olmasına rağmen ilim değil teleskoplarla sonuna varması tahminde bile bulunamıyor astronomi ilmi. Kainatın boyutları nelerdir bilemiyoruz. Gökler acaba şu gördüğümüz kainat ve yıldızları kuşatan şey midir yoksa değil midir? Alay. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ ayeti kerimesi ve benzeri ayetleri düşünecek olursak bugünkü astronomi ilminin tahminleri sadece dünyaya en yakın olan ve birinci gök ile alakalıdır. Ben böyle anlıyorum. Ondan sonrası daha beşerin hayali oraya erişemez. Erişememiştir. Bizlerin bilgisi ancak dünya saması ile alakalı boyutlarla sınırlı kalabilir. Bunun ötesi beşeriyet için Allahu alem mukadder değildir. Gelecekte de yani sanki. Allahu alem. İşte bu gördüğümüz dünya seması bile içindeki gök cisimleriyle sonu ucu bucağı tahmin dahi edilemeyecek kadar uçsuz bucaksız olduğuna göre bunun yedi gök olduğunu, ki bazı alimlere göre, ki Arapçada böyle bir anlatım var. Yedi Arapçada çokluktan kinayedir. Sadece yedi tane olmayabilir gökler demek ki. Pek çok. Gökler ve yer. Gökleri ve yeri onun kürsüsü kuşatmış. Tabi burada gökler ve yerin ayrıca zikredilmesi de insanların üzerinde yaşadığı bu arzın şerefini, kıymetini, değerini de ve dolayısıyla insanın da şeref ve kıymetini ve değerini de anlatıyor ve ona bir işaret olarak görülmelidir diye düşünüyoruz. وَلَا يَعُدُوا حِفْظُهُمَا Onları muhafaza etmek, o da ağır gelmez. Dediğimiz gibi hay ve kayyumdur. Kayyumiyetiyle o bunları korur. Varlıklarını muhafaza ediyor ve bu ona ağır gelmez. وَالْحَاسِلْ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ O pek yücedir, Ali olandır ve pek büyük olandır. Onun yüceliğinin, üstünlüğünün sonu yoktur. Kemal derecesindedir. Azametinin sonu yoktur. Uçsuz bucaksız azametlidir. Cenab-ı Allah'tan bu ayet-i kerime başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'i kendisini razı edecek ve bizi de rızasına ulaştıracak kadar idrak edip onunla amel etmeyi, mertebelerimizi yükseltecek şekilde Kur'an ile hemhal olmayı, Kur'an ile bizlerin de beşeriyetin de hayatını anlamlandırmayı ve bu uğurda bizlere hizmetler nasip kılmasını bütün kalbimizle niyaz ederiz. Yarın İdrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in, sizlerin, bizlerin, sevdiklerinizin, bütün ümmeti Muhammed'in, bütün beşeriyet için de hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz eder. Allahü Teala'dan hayır, bereket içerisinde tekrarını da temenni ederiz inşallah.